Bahçelere ay doğdu, ay ışığı gün oldu. Benim yârim içmeden vallahi sarhoş oldu. Benim yârim içmeden vallahi sarhoş oldu. Uyanlar yaranlar yaktın yandırdın aman. Uyanlar yaranlar yaktın yandırdın. Yandırdın aman, uyanman, yanan man, yaktın yandırdın aman.